Rangers and Rangers. Kahit sabihin pa ang musical ay power, ibubugas sa mic sa wikang Tagalog. Ako naghahatid lang ng mga kataga, binabalas ako sa kanan bago sa kaliwa. At parang makina, kailangan nga lang ng langis, nang di kinakalawang manatiling mapangis. Pwes, nag-aabang ka ba ng hindi pangkaraniwan? Yung bang pinag-isipan at hindi mo masasabihan na merong pinagparis at di man lang pinag-isipan. At parang nakinig sa taong grass ang pinigisan. Huwag mo tong taningan, di naman to sakit. Gamot pa nga ito sa nawawala mo ng bait. Mawawala rin ang bait kasi ginhawa papalit. Kaso babalik kapag pinagkapit-kapit. Lahat ng sinabi ko mula simula, maaapektuhan lang ay yung walang binuga. At yung mga sinunga ding, kahit tulog, asar ka ba sa aming mga nagtatagalog? We got beats, rhymes, breaks for records, for DJs, MCs, graphics and breakers. Kahit sabihin pa ang music ko ay baro, ibubuga sa mic sa wikang Tagalog. Beats, rhymes, breaks for records, for DJs, MCs, graphics and breakers. Kahit sabihin pa ang music ko ay baro, ibubuga sa mic sa wikang Tagalog. Ako naghahatid lang ng mga salita na ang tunog ay parang sa isang nababalisa. Kasi pinuhos ang pag-ibig dito sa musika, pero ayaw tangkiligin kasi juicy ka. Pero ayos yan, mabuti ng pihigan kesa naman ipagpilitan ko ang di mo mahiligan. Kaya pagbubutihin ang pagbibigay aliw hanggang sa mangiti ka mag-isa parang baliw. Iyo, nakakadiri bang katabi mo dyan sa jeep? Hindi nag-i-ingles kaya tingin mo siya ay cheap. Meron niyang kasabihan, what you sow is what you reap. So bawasan mo ang ere kung wala ka pa sa beat. Kung kanta mo weak tapos corny pa ang beats, tunog ng album parang polluted na creek. Nangangati ang mga pwit kasi allergic sa Tagalog. Magkagulo kaya pag radio station ang sumabog. We got beats, rhymes, breaks from records, for DJs, MCs, graphics and breakers. Kahit sabihin pa ang music ko ay baro, ibubuga sa mic sa wikang Tagalog. Beats, rhymes, breaks from records, for DJs, MCs, graphics and breakers. Kahit sabihin pa ang music ko ay baro, ibubuga sa mic sa wikang Tagalog. Ano na nun? Ako tagahatid lang ng mga kataga, kahit kuminsan para bang sa'yo'y walang halaga. Walang dating kasi ang tingin mo sa'kin wannabe. Pero ayos lang naman G, kasi you're gonna be my very next disciple, parang sa Bible. Sunod sa utos parang aso na si Ibo. Repeat the song tapos magkulong sa highball hanggang hidupin ang puta parang lipo. Walang recycled verse dito mga hoops, walang bugok na rhymes kung walang bugok na loops. Bumahan ng apnoy kaya nga nagsuot ng boots. Bulok ang mga bunga kasi bulok ang roots. Di ka pwede magtagalog dun sa show ng mga Nazi. Social sila kaya ang rapper dapat crafty. Social sila kaya ang beats dapat fancy. Social sila kaya sa puwet nagpapapaxi. We got beats, rhymes, breaks from records, for DJs, MCs, graphics and breakers. Kahit sabihin pa ang music ko ay baro, ibubuga sa mic sa wikang Tagalog. Beats, rhymes, breaks from records, for DJs, MCs, graphics and breakers. Kahit sabihin pa ang music ko ay baro, ibubuga sa mic sa wikang Tagalog.